how many times do I have to tell you that I don't wanna be your girl? No, no. How many times do I have to tell you that I don't wanna be your girl? Oh no, no, no, no, no. Te dugo i ne razumem da li ja da flertujem ne umem, dajem ti znake i razne signale i sve bi druge odavno pale, a ti si hladna bez promjene na bolje i već lagano sve manje imam volje da se glupiram i oko tebe trudim, još malo ovako i ja ću da poludim. Koliko puta ti moram reći da s tobom biti ne želim, jer imam nekog koga volim. Malo loptu i malo se nasmeši. Ako imaš srca, daj već jednom reši. Hoćeš ili nećeš, izbor je na tebi. Ovo nema smisla, stvarno više ne bi. Ne bi da te jurim i neću da te davim. I više neću da budalom sebe pravim. Samo jedno reci šta god da rešiš. Mada ako nećeš, veruj mi da grešiš. Bombi.